Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Droga przez mękę, ale na końcu była wygrana i to nawet 2-0 na początek o meczu Polski z Łotwą w eliminacjach do Euro. Sprawdzimy też, jak Hubert Hurkacz radzi sobie na kortach ATP w Miami. Poza tym podsumujemy obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów. Po męczarniach na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska wygrała z Łotwą 2-0. O meczu eliminacyjnym do Euro 2020 opowie Jan Kałucki, który na miejscu oglądał to spotkanie. Kibice są zadowoleni, aczkolwiek w tej beczce miodu było kilka łyżek dziegciu. Pierwsza połowa do zapomnienia. Polska nie oddała ani jednego celnego strzału. Jedynie w 37 minucie Robert Lewandowski popisał się ładnym strzałem, ale piłka zatrzymała się na słupku. W drugiej połowie gra już się nieco ożywiła. Próbował Grosicki, Lewandowski, Piątek, ale piłka nie chciała załopotać w siatce. Udało się w 75 minucie. Arkadiusz Reca pobiegł lewą stroną boiska i dośrodkował prosto na głowę Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski wpakował piłkę do bramki i tym samym popisał się 56. golem w narodowych barwach. Łotysze opadli z sił. Kropkę nad i chciał postawić w 84. minucie Przemysław Frankowski, który nie trafił do pustej bramki, ale na szczęście minutę później dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego wykorzystał Kamil Glik. Wynik oczywiście cieszy. Polska ma 6 punktów i wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli. Spotkanie z Łotwą nie zapisze się jednak w annałach polskiego futbolu, ale na szczęście w piłce nożnej nie przyznaje się noc za styl. Kolejny mecz biało-czerwonych w czerwcu z Macedonią Północną. I jeszcze przy sporcie zostajemy. Zaglądamy teraz na kort tenisowego ATP w Miami. Tam Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Félix Auger-Aliassime. W setach 1-0 dla Kanadyjczyka. To mecz 1/16 finału. Aliassime jest pierwszym od dawna przeciwnikiem, który jest notowany niżej od Polaka. W rankingu ma 57 miejsce, a Hurkacz jest 54. Do tego spotkania będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. I zmieniamy temat. W Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką oddano wszystkim bohaterom czasu okupacji, którzy poświęcili życie dla ratowania żydowskich sąsiadów, cześć. Na murze Domu Prowincjonalnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek rodziny Marii w Warszawie odsłonięto tablicę w hołdzie matce Matyldzie Getter i siostrom franciszkankom rodziny Marii. Prezes IPN Jarosław Szarek mówił, że to hołd dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy ryzykując życie ratowali żydowskie dzieci skazane na zagładę przez niemieckich okupantów. Czyż to przypadek, że ta tablica zawiśnie, bo kilkanaście metrów bok okna życia, tak blisko do oknia życia, do bramy życia. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił, że bohaterskim czynom zawsze towarzyszył Bóg. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, złaś się nie ulęknę, bo Ty, Boże, jesteś ze mną. Wieniec hołdu i pamięci złożył m.in. prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Trzeba chylić głowę przed wszystkimi sprawiedliwymi Polakami, którzy oddali życie i tymi, którzy nie oddali życia, ale ratowali Żydów. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów wprowadzono ustawą w ubiegłym roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. A na terenie zgromadzenia prezes IPN Jarosław Szarek otworzył wystawę IPN poświęconą życiu i działalności matki Matyldy Getter. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów datą nawiązuje do wydarzeń z 24 marca 1944 roku, gdy Niemcy zamordowali rodzinę Ulmów oraz 8 ukrywanych przez nich Żydów. A w intencji rodziny Ulmów modlono się dzisiaj w Kijowie. Ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie Bartosz Cichocki zaznaczył, że Ulmowie, podobnie jak i inni Polacy ratujący Żydów, ryzykowali tym, co najcenniejsze. Ryzykowali swoje życie, a wielu z nich oddało swoje życie za życie innych, za swoich sąsiadów, współobywateli pochodzenia żydowskiego. Dyplomata podkreślił, że również na terenie współczesnej Ukrainy Polacy w czasie wojny dokonywali bohaterskich czynów. Najbardziej znany chyba przykład to pani Homsowa we Lwowie, zwana Lwowskim Aniołem, ratowała obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Władysława Homsowa była szefową lwowskiej Żegoty. Po wojnie została odznaczona medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dużo chmur, ale możliwe też rozpogodzenia. Na krańcach północnych i południowych może pojawić się deszcz, nad ranem na północy lokalnie możliwy śnieg. Na termometrach będzie od minus 2 stopni do 6. Jutro przelotne opady deszczu w północnej połowie kraju. Na termometrach od 5 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 23. And raise it up, say cheerio. Ponownie przy mikrofonie Piotr Kaczkowski i nadal ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Program nazywa się Minimax, będzie trwał do północy. Adres elektroniczny do studia to minimax@polskieradio.pl. Czy mamy równie atrakcyjną muzykę jak w pierwszej godzinie? Państwo zapytali. No bym powiedział, że tak, równie atrakcyjną. Czy pasy są zapięte? Sprawdzę. Soul to waste. Hey, everybody, I'm taking stock. Got love on lock, and this house going down. If my pressure drops, then I still won't stop. Gonna stand my ground. You'll have to hunt me down. You won't take me alive. Come on, you won't take me alive. You won't. Take me alive. to czeka na nową płytę grupy Tesla. Dlatego wiadomość mam, że płyta już jest. Na niej dwie garście takich utworów. Wszystkie krótkie, 3-4 minutowe i wszystkie do siebie podobne. Ale kto Teslę lubił, lubić będzie nadal. Następny utwór, mam tylko jeden i wygląda na to, że to jest dopiero zwiastun większej całości. Usłyszeli Państwo tytuł utworu, te ostatnie dwa słowa, zresztą przewijające się, figlarz Bugi. Bugi pisze się B-U-G-I-I, Bugi, po prostu. A zespół Hunter, czy będzie więcej, nie wiem, jeżeli będzie, dam Państwu znać oczywiście. I co teraz? No, ja muszę powiedzieć borurum, borurum znowu, chociaż nie wykluczam, że szeroko już otwarte drzwi. Mimo, że płyta jest w limitowanej wersji, jest tylko 600 albo 700 numerowanych egzemplarzy. Proszę. zbłąkana myśl. A jeśli jutra nie ma, jutro się skończy dziś. Zastaną się, czy tego chcesz. Dłonie nazwane czeka za rogiem. Jeśli chcesz, zobaczysz je. A jeśli jutra nie ma, a ty jak głupiec nic nie robisz z tym. To niesłychanie ryzykowna gra, której nie może wygrać nikt. Dostaniesz wezwanie do szeregu i pochodnie z ogniem. Pomaszerujesz równo i grzecznie jako jeden z nich. Wtedy pomyślisz, że to niemożliwe i nie dzieje się naprawdę. I zrozumiesz, że bezpieczny i spokojny już nie będzie nikt. A jeśli jutro nie ma, jutro się skończy dziś. Zastaną się, czy tego chcesz. Dłonie nazwane czeka za rogiem. Jeśli chcesz, zobaczysz je. A jeśli jutra nie ma, a ty jak głupiec nikt nie robisz z tym. To niesłychanie ryzykowna gra, której nie może wygrać nikt. Jeśli jutra nie ma, to tytuł utworu. Oczywiście, że Deserter i od razu Państwo rozpoznali. Trzyutworowa płytka, ale cieszy. Mamy rok 2019. Mam dla Państwa jeszcze, no dobrze, jeszcze dwa nagrania, powiedzmy, że one będą nowe, a potem będą te najnowsze i zakończymy dzisiaj zupełnie inaczej. No dobrze. Co mogę zaproponować teraz? Nic nie powiem. Państwo sami rozpoznają, a jeżeli tak, to z uśmiechem i z radością. For me, like it thrills clouds across a clear blue sky. Maybe a path not foreseen to somewhere yet to be defined. Coming closer to the day, move on through the gaze or turn away. Promise of the real, not a head full of whispered lies. Take up my armor and my shield as the sun begins to rise. Coming closer to the day, move up through the gates or turn away. Zawsze lubił Robina Trawera, ten najnowszą płytą będzie po prostu zachwycony. Jeden utwór tylko dziś, ale obiecuję, że będę miał przy sobie tę płytę jeszcze. Chyba mamy i tydzień nawet do wydania. To tak jakby bururum, bururum przed premierą troszkę był. Coming closer to the day. No i skoro mówimy o płytach, które tak szybko do nas docierają i tak szybko znikają, szybciej nawet niż tytuły premier filmowych w kinach. Nowy album Davida Graya, ile cieszył nasze uszy? Jeden dzień? Półtora? Wystarczy dwa dni być gdzieś dalej od głośnika i dobra płyta znika. A przecież to artysta, którego naprawdę lubimy i naprawdę lubimy go słuchać. Jeden utwór pozwalam sobie dziś Państwu. Wiem, drzwi stodoły szeroko otwarte. No ale nacieszmy się, przynajmniej ja sobie sprawiam przyjemność, żeby się nacieszyć takim nagraniem wspólnie z Państwem. What was there in the first place? Like a sun rising. Like a sun rising. Lifting out of the haze. Coming home by the long road. I could tell from a mile out. You could tell from a mile out. Just the look on your face. All the keys to the kingdom, yeah. And the moon in its phases. Yeah, the moon in its phases. May we dance in the rain. A shout in the distance. Yeah, a shout in the distance. Takes me back to the start. That is death to the warning. Won't take no for an answer. Won't take no for an answer. This ridiculous heart won't take no for an answer. Once you're all to its own self, need you all to its own self. This unquenchable heart, what was there in the first place? Like a sun. Tak chcieć przytulić tę płytę, żeby tak ją mieć blisko, żeby ona robiła No proszę bardzo. Shari Kończyk? Ja przecież nie umiem tak jak on. Czy mogę prosić? Hello, you're listening to Gray's Corner. Shari Kończyk on Minimax. Szary kącik. Jest minuta po wpół do 12. Dziękuję Państwu za ciężką, solidną dzisiaj pracę. To było ostatnie, nie ostatnie nowe, ale na tym wyczerpaliśmy wszystkie nowe nazwy i nazwiska i nowe płyty. Teraz już tylko dla przyjemności. Od kogo zaczniemy? No od młodzieńca kiedyś, a teraz już dorosłego. We'll be right back.

belong. No po prostu śliczne. RPWL. Nowa płyta od przedwczoraj. Oczywiście jeszcze nie jeden raz zdążę ją dla Państwa przynieść przed wizytą grupy w Polsce na pewno. Jedna drobna sprawa. Wyjąłem karteczkę z moimi notatkami dotyczącymi zespołu umownie z Manchesteru, chociaż tam Piotr, Paweł, Joanna, Agnieszka i Katarzyna. Kilka listów w sprawie tego zespołu, bo nie mogą go Państwo nigdzie odnaleźć. Myślę, że po prostu jeszcze nie mogą go Państwo nigdzie odnaleźć. Ale gdyby chcieli Państwo coś do niego napisać, jak na przykład... kto napisał to? No. Zawiesił się pani... No właśnie. Pani Anna, to proszę do mnie napisać, a ja spróbuję przekazać. Jeszcze jedno mam nagranie, takie zaskakujące. A no właśnie. Zaskakujące nie bardzo, bo prawdopodobnie jutro na warszawskim koncercie zespół Dave Matthews Band go nie wykona. Ale... ważne jest dla mnie i ważne jest dla słuchaczy. Ho, ho, Minimaxu o północy. Kiedyś była taka audycja. Prawie nawet jest teraz. To sprawdźmy, jak ten utwór zabrzmi po... Już nie policzę nawet po ilu latach. I know I'll miss her later. Wish I could bend my love to hate her. Wish I could be her creator. To twist her arms now. She stares up at the stars when the stars fell from her heaven. I bent down to collect them, and then she was gone. Sleep just a dream, her. I beg the night just to see her. That my only love should be her. Just to lie in her arms. Oh, I came there to find out. Find out she'd made up her mind.

true. I've seen that movie too, Elton John, w dniu swoich